Üdvözlő itt a Fókusz csoport! Mondhatom, a hétre már szünetet veszek ki, hogy a jövő héten újult erővel folytathassam, de hát, ha valaki be tud ugrani a helyemre egy külön kiadás erejéig, mondjuk apu... Üdv, ez itt a Fókusz csoport! Nézzük meg, hogy az elmúlt egy hónapban milyen válságkezelő intézkedések születtek, és próbáljuk meg értékelni ezeket. Eltelt több mint egy hónap azóta, hogy a szükségállapot, vagy vészhelyzet, vagy nem tudom, hogy minek nem. Jó, használd a kezeid. Jó. De nem kell így, hanem így, magyarázd minden, jó. Egy youtuber. Minden youtuber. De így nagyon egy kicsit, mint a felelni. Oké. Tehát megszoktam, mert amikor edzősködöm, akkor mindig azt mondták, hogy hátra kell rakni a kezet. Egészségügyi vészhelyzet, az lassan-lassan úgy gondolom, hogy kezelés alatt van, és a világ nagyon sok táján már a vészhelyzetnek az oldásán dolgoznak, és próbálják azt, hogy hogyan lehetne ezeken az egészségügyi védőintézkedéseken egy kicsit enyhíteni. Viszont nagyon sok fele most kezdődik el igazán a gondolkodás arról, hogy hogyan lehetne a gazdaságba életet lehelni, mert az már most látszik, hogy ez a válság, ez hatásában szerintem mélyebb lesz, mint a 2008-as válság. Ugye a válság elindulása után nagyon gyorsan reagáltak, és hoztak pár olyan döntést, ami azt gondolom, hogy alapjaiban helyes volt. Az első ilyen, ami nagyon sok embert érintett, ez a törlesztések fölfüggesztése. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy gyors, határozott lépés volt, célirányos, hiszen a likviditást pillanatok alatt segítette, és nagyon sok cégnek és magánszemélynek is azonnali segítséget nyújtott abban, hogy a pénzügyeit egy kicsit talán jobban kézbe tudja tartani. Azért mellékszálként elmondanám, hogy ez nem volt azért annyira nagyon nehéz döntés, mert igazából itt csak a döntést kellett meghozni, terheit, azt nem a kormány viseli, hanem a bankok, de azért ne legyenek illúzióink, a bankok ezt hosszú távon át fogják hárítani, de egyelőre ez azt gondolom egy nagyon pozitív lépés volt. Ugyanilyen pozitívan értékelem bizonyos területeken az adózásnak a megkönnyítését, illetve a járulékfizetésnek az eltörlését. Azt gondolom szintén egy gyors és hathatós segítség volt, és itt már azt sem mondhatjuk, hogy ez nem az állam zsebét érinti, de ez egy szükséges lépés volt. Avval persze lehet vitatkozni, hogy a kör az megfelelő volt-e. Megközelítésben ugye a turizmust és az ahhoz kapcsolódó területeket szerették volna menteni, de azért szerintem nem biztos, hogy elég széles volt a merítés, mert ma már azt látjuk, hogy sokkal nagyobb területek vannak, amik ugyanolyan gyorsan válságba kerültek, és rájuk ezt nem terjesztették ki. De azért azt gondolom, hogy ez is egy jó lépés volt, határozott lépés volt, és segítette azokat, akik tényleg nagyon gyorsan, nagyon lehetetlen helyzetbe kerültek. Tehát ez is pozitív, azt kell, hogy mondjam. A következő lépés az egy kicsit váratott magára, és ugye gazdasági védelmi akciótervnek hívják, és nagyon sok elemet belezsúfoltak, és egy kicsit olyan salátaszerű lett, nem is túlságosan konzisztens szerintem, de ennek az egyik leghangsúlyosabb része az a német részmunkaidős foglalkoztatás mintájára, hogy viszonylag egyszerűen az állam bizonyos mutatók mentén támogatja a cégeket abban, hogy tovább alkalmazzák a munkavállalóikat, és ezen keresztül megfelelő bért tudjon fizetni, és ezt közvetlenül teszi, tehát viszonylag mindenféle bürokráciától mentesen. Az első lépés, amit a magyar állam megtett, az valami hasonló szeretett volna lenni, de azért az elég felemásra sikeredett. Nem egészen két hét után meg kellett változtatni, nem törvényt, mert ugye ez egy miniszteri vagy miniszterelnöki rendelet volt, hanem a miniszterelnöki rendeletet. A lényege a dolognak az, hogy úgy szeretnének munkahelyeket menteni, szeretnék, hogyha a munkáltató tovább foglalkoztatná a munkavállalót, még akkor is a részmunkaidőben, és a részmunkaidő kifizetését szeretnék valamilyen formában támogatni. Azért itt már vannak olyan dolgok, amik egy kicsit bonyolultá, bürokratikussá, és néha nehezen értetővé teszik a törvényt. Az egyik ilyen az az, hogy megfogalmaz benne egy ilyen fizetett önképzési vagy képzési időt, ami elég nyakatekert dolog, és igazából ez arról szól, hogy a munkavállaló a saját képzésére, a munkáltató által szervezve valamilyen tevékenységet folytathat, amit aztán a munkavállalónak megtérít a munkáltató. Járványügyileg is kérdéses, mert azt gondolom, hogy a szituációban nem szívesen ültetnek le az embereket csoportos képzésekre. Inkább arról beszélünk most is a munkahelyeken, hogy hogyan lehetne elszeparálni még a sorban dolgozó embereket is egymástól, nem pedig arról, hogy beültetjük őket mondjuk egy 3 órás képzésre egy tanfolyamra. De valószínű, hogy azért ez megoldható. De a nagyobb probléma ezzel inkább az, hogy a rendszer úgy néz ki, hogy ha mondjuk egy példán keresztül megvilágíthatom, hogyha eddig az ember 8 órát dolgozott, akkor a munkáltató azt mondhatja neki, hogy mostantól 4 órában kell dolgoznia. 4 órát azt kifizeti, hiszen az alatt dolgozik, a maradék 4 órára, amire nem dolgozik, annak a 70%-át az állam átvállalja, abban az esetben, hogyha 1,2 óra, mert ugye a 4 órának annyi a 30%-a, 1,2 órában képzést szervez neki a munkáltató, és az pedig a munkáltató állja. Tehát, ja és itt még vannak különböző korlátozások, tehát nem érheti el a minimálbér nem tudom én hány százalékát, és aztán maximum 70 000 forint lehet, tehát magasan képzett drága munkavállalóknak ez nem éri meg, viszont a munkaadónak ki kell fizetni a munkáltatónak a havi alapbérének átlagát. Ez két okból is veszélyes lehet, és itt már nagyon sokat kell számolni. Ha viszonylag magas volt az alapbér a dolgozónak, akkor a munkáltató 4 óra munkavégzésért lehet, hogy 5 vagy még annál is több órányi bért kell, hogy kifizessen, mert az átlagbére ez meghaladja azt, amit az állam téríteni fog. Ezért azt gondolom, hogy ez elég korlátozottan lesz használható, és hát elég sok olyan számolásra jár, ami nem könnyíti meg azt, hogy az ember nagyon gyorsan döntsön, főleg kisebb vállalkozásoknál, ahol nincs erre apparátus, ott ezt nehezen fogják megérteni, nehezen fogják kezelni, és emiatt valószínű, hogy azért ez nem lesz annyira sikeres, mint amennyire gondolták a törvényalkotók, hogy sikeresnek kellene, hogy legyen. A másik dolog, ami szerintem ezzel kapcsolatban kérdéses, de most ezt úgy látom, hogy azért próbálják szűkíteni, hogy mindenféle igazolásokat kértek a munkaadóktól, hogy nincs tartozás, ugye ez azért viszonylag természetes, bár ugye most már kinek nincs tartozása, lassan már mindenki tartozik mindenkinek, és lassan már a NAV is viszonylag türelmesen beáll a követelők sorába, hogy nem részesült másféle egyéb ilyen munkahely megtartó támogatásokban, és egyéb. Volt egy nagyon dodonnai fogalmazás, ami viszont abszolút kezelhetetlen volt, és az új törvény módosításban azért ez most... Tessék? Törvény? Hát rendelet, de ez törvényerejű rendelet, ezt nem tudom eldönteni, hogy ezt most hívjuk törvénynek szerintem. Az előző rendeletben benne volt taxatíve, és most a módosításban nem látom, hogy hogyan került ki, bár többen azt írták, hogy kikerült, hogy a munkáltatónak igazolnia kell, hogy a folyamatos működése az nemzetgazdasági érdek. Ez egy nagyon nehezen megfogható kérdés, mert nemzetgazdasági érdekben általában azokat a vállalatokat szokták sorolni, amelyek vagy az energiaszektorban működik, vagy olyan közszolgáltatást nyújt, amit nem lehet helyettesíteni, vagy hogyha kiesik az általa adott szolgáltatás vagy termék, akkor az a nemzetgazdaságot veszélyezteti. Viszont mondjuk egy termelőüzem, vagy egy fodrász, vagy egy étterem azért az most hogy bizonyítsa azt, hogy ő neki nemzetgazdasági érdek az, hogy ő működjön. És ráadásul ezt a helyi járási kormányhivatalokon keresztül kellene megtenni, ami hát nem tudom, tehát azért az egy nem az a szint, ahol ezt szerintem el fogják tudni dönteni, hogy mi nemzetgazdasági érdek. Mondom most erről, vita folyik, hogy ez kikerült a rendeletből, vagy nem. Én elolvastam a kiegészítést, azt a pontot én nem láttam, hogy törölték volna, de legyen úgy, hogy törölték, csak lehet, hogy akkor nem jól értelmeztem. Van még egy csomó olyan dolog, ami már nem közvetlenül ilyen formában jelenik meg, hanem különböző támogatások és hitelek formájában kezdenek el pénzt csorgatni a gazdaságba. A támogatások nagy része, amit eddig láttam és megjelent, és azért az is egy kicsit mutatja, hogy valahogy ez nem túlságosan felkészültek, mert eltelt egy hónap, és még mindig nem lehet látni a részleteit ezeknek a támogatásoknak, tehát azért ennél már egy kicsit gyorsabban is piacra lehetett volna őket hozni. Egy része beruházásokat támogat. Ez nagyon-nagyon jó lenne abban az esetben, ha most nem arról beszélnénk, hogy fölös kapacitások miatt esnek ki emberek a munkahelyről, illetve mennek cégek csődbe. Gondoljunk bele, hogy egy olyan vállalkozás, amelyik eddig a kapacitásait 80-90%-ban kihasználta, és utána elveszíti megrendeléseinek mondjuk 20-30-40%-át, az azt jelenti, hogy a meglevő kapacitásait, tehát a gépeit, berendezéseit, embereit nem bírja kihasználni, fölös kapacitásokkal fog rendelkezni, termelő kapacitásokkal. Egy beruházás pedig arról szól, hogy kapacitást építek. Ebben a szituációban szerintem nagyon-nagyon kevesen vannak abban a helyzetben, hogy új piacokra belépve valós kapacitás szükségeik legyenek. Azért lehet, hogy ezt rosszul látom, mert én nem mindent látok át, de azért csak úgy belegondoltam, hogy pár szektorban, hogy most mi történik, hogy egy étteremhálózat vesz újabb éttermeket, vagy mi történik, vagy egy autóipari beszállító, akitől nem akarnak annyit venni, az most vesz egy másik típusú gépet, amivel nem tudom, most traktorokba fog gyártani. Talán az élelmiszeriparban ez használható lenne, de azt meg nem lehet azért mindent nem fog elszívni, vagy a gyógyszeripar se fog mindent elszívni. Ugyanilyen támogatás, ami szerintem azért elég morbid, de hát nem tudom, meglátjuk, az az, hogy bizonyos támogatásokkal fölvásárlásokat lehet kezdeményezni. Azért ezzel óvatosan kellene bánni, mert itt azt gondolom, hogy egy csomó olyan viszonylag legyengült cég lesz a piacon, aki jó célpont lehet olyan befektetői csoportoknak, akiknek van pénzük, és hogyha emellé még támogatást is kapnak, akkor pillanatok alatt végre mehet, vagy végbe mehet egy olyan koncentráció, ami azért nem biztos, hogy szerencsés, hogy végbe menjen, óvatosan fogalmazva. Emellett olvasható, de még nincsenek részletek arról, hogy különböző munkahely megtartó támogatásokat fognak bevezetni, vagy hiteleket lehet fölvenni majd például a nettó bérekre, hiteleket lehet fölvenni a forgóeszköz finanszírozásra, hiteleket lehet fölvenni a meglevő hitelek átfinanszírozására, de ezekről részleteket még nem láttam. Az már látszik, hogy megjelent az Eximnek egy tájékoztatója, de még nem lehet tudni, hogy ezek milyen kondíciókkal fognak történni, illetve valamilyen 0,1%-os kamat többlettel ajánlják ezeket. Ezeket kíváncsian várom, mert ezek tényleg jelenthetnek rövidtávú segítséget, de azért azt látni kell, hogy a hitel és minden pótlólagos hitel, az aztán később pótlólagos terheket fog róni. Nem biztos, hogy egészséges irányba tolja el a most nehéz helyzetben levő vállalatok tőke egyensúlyát, mert lehet, hogy a későbbiekben azok a hiteleknek a törlesztése az nagy terhet fog jelenteni. És végezetül, hogy érthető legyen, hogy miért vagyok egy kicsit felemás érzésekkel, és miért mondom azt, hogy azt azért lehetne sokkal jobban csinálni, akkor nem olyan régen olvastam egy cikket. Mindenki számára ugye ismert az a világmárka, hogy Adidas. Az Adidas egy a világon gyakorlatilag több ezer boltot üzemeltet, gyártat, és hatalmas szállítói láncokat tart fönt. A járvánnyal kapcsolatban elég komoly válságba került. Tőkeerős cég, masszívan nyereséges. Az egyik legjobban prosperáló cég Németországban ugye. Tehát német cég, rengeteg leányvállalattal, rengeteg bérelt bolttal és gyártással és egyebekkel, és amikor Németországba bejelentették a gazdaságmentő csomagot, akkor az Adidas szemrebbenés nélkül 3 milliárd euróra bejelentkezett, 3 milliárd euró egy cégnek, tehát azért, hogy érezhessük, az 1000 milliárd forint. És a német kormány szó nélkül megadta ezt a támogatást. Azért, mert tudja, hogy ilyen helyzetekben a legerősebb cég is kerülhet olyan szituációkban, amikor már nem képes arra, hogy saját erőből fönntartsa a termelését, és az Adidas van olyan érték a német kormánynak, hogy ezt meg kell menteni. Lehet, hogy drága lesz, tehát 3 milliárd euró az nagyon-nagyon sok pénz, és drága lesz. De megéri, mert több tízezer ember Németországban, több százezer ember a világon megmenti a munkáját, és aztán valahogy majd vissza fogják tőle szedni, mert azt gondolom, hogy az Adidas működni fog, és egy idő után majd valamilyen formában ezt vissza fogja fizetni, lehet, hogy adóban, nem tudom hogyan. Tehát ez mutatja azt, hogy azért lehet gyorsan és hatékonyan lépni, nem pedig egy kicsit ilyen bürokratikusan és kicsit olyan adok is, meg nem is. Tehát egy kicsit nekem ez arra hasonlít, mint mikor az okos lány ment a királyhoz, és kérdezte, hogy hozott-e ajándékot, és ugye hozott, de elengedte a galambot, ami elrepült, tehát hozott is, meg nem is. Úgyhogy ha a fókuszcsoport hagyományait követném, akkor azt mondanám, hogy jelenleg, a jelenleg ismereteim szerint erre adnék 2 lájkot, mert azért vannak pozitív elemei, és 3 diszlájkot, de adjuk meg az esélyt arra, hogy ez fejlődni fog, és akkor reméljük, hogy ezek a diszlájkok majd eltűnnek. Mi a közhangulat így a cégek között? A közhangulat, igen. Nálunk volt egy egyeztetés vidéki kisvárosban dolgozó cégek között, van multi cégtől kezdve magyar tulajdonú cég, viszonylag közepes, és van hatalmas hálózatba tartozó cég is. Mi az autóiparban dolgozunk most, tehát én egy autóipari beszállítót vezetek, és ezek a cégek nagy része ez a fémiparban dolgozik, különböző Tier 1-es, Tier 2-es beszállítóként szállít be a világ összes autógyárába, és egyértelmű a vélemény, hogy valószínű, hogy nem értették meg azt a magyarok, hogy a nagyon gyorsan válságba kerülő vendéglátás, szórakoztatóipar, szállodaipar megmentése mellett legalább ennyi energiát kellene fektetni a következő nagy vesztesbe, az az autóiparba, illetve az ehhez kapcsolódó összes egyéb beszállítóba. Mert az látszik, hogy a szállodaipar az tényleg veszít, vagy az éttermek, de az valószínű, hogy ha egy valaki csődbe megy, akkor jön a következő bérlés, kinyités, utána lehet, hogy más profillal, de az a dolog üzemelni fog, és lehet, hogy nem 5, csak 4 ember, de foglalkoztatni fog. Mi most úgy látjuk, hogy az autóipar... Autóipar az mekkora itthon? Az autóipar az körülbelül nehéz ezt kiszámolni, szűken vett 8% körül van. Beszállítókat, hogyha hozzáveszünk, ez szerintem megközelíti a 17-20%-ot, hát minden beszállítót és a beszállítók beszállítóit. Tehát az autóiparban sajnos azt kell látnunk, hogy ezek a intézkedések nem arattak osztatlan sikert, sőt egyértelmű volt a résztvevőkről, hogy senki nem fogja tudni igénybe venni, mert nem nincsenek abban a helyzetben a cégek, hogy a munkahelyek megtartása érdekében nem valós teljesítményeket fizessenek. Első körben a munkahelyek elvesztésével fog járni, tehát ott pillanatok alatt összeszámoltuk, kb. 600 embernek a munkahelye került pillanatok alatt veszélybe, mert ennyit rövid távon le kell építeni, de sokkal nagyobb baj az, hogy... Ez csak ott helyileg. Ott helyileg. A 600 ember az 600 család sorsa. De ennél sokkal nagyobb baj az, hogy az autóipar hosszú távon nem a kínálati soktól fog szenvedni, hanem a keresleti soktól, mert az emberek elbizonytalanodtak, és nem fognak autót vásárolni, és ma azt látjuk, hogy az áprilisi autó eladások, még nincs vége a hónapnak, de prognosztizálni lehet, hogy egész Európában katasztrofális mértékben visszaestek, és nem látjuk, hogy májusban beindulna ez az egész. Várhatóan az elkövetkezendő 2-3 hónapban sokkal kisebb kapacitáson fognak újraindulni azok az autógyárak, akik már azért eddig is a válságtól félve egy nagyon óvatos lefele menő lejtőt prognosztizáltak el az évre. És ebből ugye az fog következni, hogy nekünk nem szabad azt gondolni, hogy itt nagyon gyors helyreállás lesz, már pedig ha nem lesz gyors fölállás ebből a dologból, tehát nem egy V-alakú válság lesz, akkor itt biztos, hogy hosszú távon ez nehezíti az autóipari beszállítók helyzetét, hiszen az üzemgazdaságossági méret alá kezdenek el menni, és aki rugalmas és ügyes, az talán ezen túl tud lenni. Viszont van egy nagyon érdekes dolog. Több nagy multi helyi vezetője elmondta, hogy most élethalál harc fog elindulni a multikon belül, hogy melyik ország fogja jobban támogatni az adott gyáregység fönnmaradását, mert ma hirtelen versenyképessé vált a magas béreivel együtt Németország, ahol komoly támogatásokat lehet kapni Magyarországgal szemben, ahol csak ilyen áttételes támogatásokon keresztül támogatják magát a gyártót, ezért a koncernen belül már most elkezdtek számolgatni, hogy a magyar, a cseh, a német vagy a török gyárat tartsák meg, hiszen még egyszer a kapacitások csökkenni fognak, fölös kapacitások jelennek meg, a fölös kapacitások pedig nem azt jelentik, hogy majd mindenütt elkezdik leépíteni, és mindenki 60%-on fog ketyegni, nem, azt fogják mondani, hogy oké, te fölpörök 100-ra vagy 120-ra, te meg bezársz, meg te is bezársz. És most elkezdődik egy iszonyatosan éles verseny azért, hogy a koncernen belül ki az, aki életben marad, és ki az, akire azt mondják, hogy oké, ideiglenesen bezársz, vagy ideiglenesen talomba rakunk, és csak nagyon szolid kiegészítő tevékenységet folytatsz. Apuba, benne ragadt egy mondat, mindenképp ezt is el akartam mondani. Van egy dolog, ami teljesen felhúzott, és nem is a válságkezelésről szól, hanem az egész rendszerről szerintem. Az, hogy válságadót vezetnek be, és a pénzintézetek, tehát a bankok és biztosítóknak be kell fizetni nem tudom hány milliárd forintot. Egy esetben nem, hogyha ezt felajánlják a profi futball, illetve a látványcsapat sportoknak, de a futballnak. Ez annyira... Nem találok szavakat, tehát ez a cinizmus teteje, bocsánat, de hát ennek a szarnak, amit ma focinak hívnak Magyarországon, ebbe öntjük a pénzt, miközben emberek munkákat vesztenek el, ez szörnyű. Tehát ez bennem maradt, és el akartam mondani, mert ez azért nagyon jellemzi ezt az egész válságkezelést Magyarországon. Jó. Jó? Mennyi volt? Jó. Király. Király? Jó. Ez volt már a fókuszcsoport. Jövő héten ismét találkozunk. Nem köszöntél el? Bocsi, most szóltak, hogy nem köszöntem el. Úgyhogy sziasztok, hello, szép hétvégét. Nem is így kell. Hanem hogy kell. Ez volt már a fókuszcsoport, jövő héten ismét találkozunk. Ez volt már a fókuszcsoport, ő a Teó, és a jövő héten újra találkozunk. Jó lesz. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now.